freccio do branco luar, ma nera giurava sin trevola, uste stes d'un ingrato galà, e acoitada entre queixas decía, xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os ollinhos do meu doce ben, os seus secos de malencolía camiñaban nas alas do vento. Vou morrer e não venho o meu bem. Longe dele, de pé sobre a popa de um leve negreiro vapor, caminho da América, vai o pro infeliz amador, e ao mirar a sentir sanduíñas pela terra que deixa cruzar, quem pudera dar volta pensar. Se sabes o que fuxía sem ouvir seus amargos lamentos, sonhos ventos repetia, quem puder convosco voar. Cadáver no fondo do mar. Menuda peza para poder despedir a Xulio, non? Sí. Habitando que falaba de Curros Enrique, pois... Pues claro. Biche tú. Que mellor que esta. Que mellor peza que esta. Bueno, imos a poñer outra peza de música para dedicárllela a unha persoa moi entrañable para nós, sí, e moi querida para nós. Desde logo. Dedicárllela precisamente a Amelia López. Despois chamámola, máis que nada, para que nos fagan unha valoración do... Da conferencia que houve o sábado pasado. Sí, do acto, ¿no? Porque non solamente foi a conferencia, exactamente, senón do acto en sí. Claro, de moitísimas cousas. Vamos a poñer a María do Ceo. Bandeira, filiado mar, serpe estrelecida no meu cantar, que morre na praia da miña angúria, que pola noite vai me chorar. Tua narraigame dunha paixón, fende a terra negra como un trebón, que peta nas portas da desventura. Rematando a nosa peza de música dedicada a Amelia, e que coido xa temos outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Amelia. Boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos. Bueno, oye, de casualidad, porque habíamos salido. Bueno. Olvidárame de esto. No me perdono. No, o que nos queremos é felicitarte polo éxito acadado a semana pasada nese evento tan extraordinario que ti liderache, que precisamente a conferencia bueno, e a participación de todas as donas nese pica-pica, entre comillas, porque máis ben era cea, porque era cea completa, merenda cea, ¿verdad? Completa, ademais con postres de todo tipo, non? Sí. Madre mía. Bueno, fainos unha valoración, dinos cousas. Nos quedamos encantados, claro. Sí, bueno, eu creo que os que deis facer a valoración sobre todo vosotros, que estuvastes ali, observastes non sei, moito entusiasmo, non? Claro. Sí. Empezando que a conferencia foi magistral. Sí, ¿eh? Aparte de todo, comenzando polo principio, hei de decir que ou temos que decir e reconhecer que había un pleno completo, non? Non se cabía ali. Sí. Total, sí. Eu creo que moita xente veu o ver o nombre deste actor. E tamén que vai collendo fama. Sí. Sobre todo, non vamos a dicir polo pica-pica. Ay, no, eso tamén atrae, eso tamén. Pero eso influye tamén, ¿eh? Influye muitísimo porque ademais había hasta recetas especiais, non? Eu provei unha cousa que fixo unha das nosas compañeiras de teatro, que por certo, casi teríamos que facer o mismo ou remedar o mismo or do teatro, non? Facer a nosa festa, non? Mira, tuve esta idea e tres anos. Sí. Porque xa empezaba a crisis a estar moi lúcida. Claro. E dice isto de invitar a xente a que teñamos unha cena, unha comida, tal. Pues mucha gente viña forzada. Claro. Entonces pensé, y tuve esta idea. Uh-huh. Fue de fábula. Pues uh-huh. Mira, no vamos a ver comida, simplemente vamos a cocinar cada una lo que le gusta hacer. Claro. Pues ya está, fue ya muy bien. Además, que fai con entusiasmo. Pues había una especie, parecía una tortilla, pero era un post, una. Un serio, kitsch. Sí. Pero ese es meu. Sí. El de los que ya lo sabías, ¿no? No. Por cierto que no nos vi, no. Iba a invitar a... Desaparecieron. Después otro que también fixo a que fai de... ¿Cómo se chama? A nosa... Conchita. A máis nova das nosas actrices. Bárbara. Ese é a Bárbara, non a outra, que fai de con seu fillo Rosario. Sí. Pues, non sei o que, é que a mí non me deu tempo, de verdade. Sí, parecía unha tortilla. Velo todo porque parecía unha tortilla, pero un doce de cabaza unha maravilla. Que falar con él. Bueno, todo muy bien, pero cuando las personas hacemos las cosas con entusiasmo, con desinterés también. Con desinterés, eso es. Sale de fábula, sale bien. Bueno, también compelle una orquestación, y la orquestación tiene una dirección, y esa dirección, pues... Total. Claro que sí. Tenemos a nuestro Alfredo allí, cantautor también. Una medalla para nós, pero sí. De gran mérito, sí. E despois os actores e as actrices. Bueno, que non deixas todos tú, participamos, todos participamos un chisquiño, non? Que se non é por dun xeito ou outro, o caso é que cando menos tastamos. Sí. Bueno, eu pareceume demasiado xente, eso sí, porque moitos pues non puderon disfrutar de non de comer, sino ver a gran variedade que había, porque claro, non te podías desplazar. Sí, no, é que estaba... A mí pasou, me dice, sí, que te invito a unha gran pintora que está exponendo no castillo aí, precisamente. Sí. Pois veo a propósito, eu non sabía que viña. Uh-huh. E dice, te vai invitar, ya un quiche, has hecho quiche, sí. Uh-huh. Es facilísimo facer, pero bueno. E dice, pois, venga, invítame. Uh-huh. Os que sabedes, para vos é sencillinho, pero claro. Os que non sabemos tanto... Daremos la receta, farelo todo, sabedes. É super fácil, económico, ademais. Sí. Eu sempre facía tarta de Santiago, e resulta moito máis cara, sí. Máis costoso de facer, claro, máis delicada para facer, a confección e todo... Sí. En cambio, este é facilísimo. Uh-huh. O sea, que hai cousas moi ricas que as fais na casa, e de verdad que merece a pena, porque... E depois, aquela tarta que fixo a Micaela. A Micaela. Ai, sí, fixo unha de... Sí, que tamén estaba buenísimo. Sí. As filloas. Sabes que fai as filloas? Varios tipos. Varios tipos de filloas, ademais, sí. Seu, faes un home, Sí, Castelao. Castelao. Sempre estuve así un pouco reacio. Sí. Pero falei con ele e dices, como non nos hagas as filloas, Castelao? De verdad que é que se vai a lucir a túa muller. Non quero. E fíjate, ali estaba, ademais. Claro que sí, claro. Velo. O sea, cuciñou subiu arriba, que nunca había subido, Sí, fíjate sí. Tú, si estos actos une a xente. Claro, hombre. Incluso estos que teñas ideas máis... a súa maneira, ¿no? Bueno, pois nós queríamos felicitarte, fixémolo, xa o fixémolo. Queremos tamén desexarte unhas felices Pascuas, posto que nós somos tradicionais nese aspecto, non? Sí. Sei que todas as Semanas Santas hai que felicitar as Pascuas a toda a xente e nós queremos que que pases unha Semana Santa moi feliz ao carón dos teus, que agora xa actúas de abuela por dúas veces. Mi partida. Sí. Gustoso, é que estar aquí hoy toda a tarde, pois me olvidei de todo, sabes? Moi ben, moi ben. É que do isto que non vexas como queda o piso. Alégrome moitísimo de que sigas disfrutando desa familia tan xeitosa que tes, tan fabulosa. Gracias, Julio. É que teñas unha Semana Santa axeitada. Igualmente, ¿eh? A vosotros y a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Pues para ti y para toda tu familia, para todos los que nos escuchan, o que digo, o que vuelvo a repetir, que tengas una Semana Santa muy agradable. Gracias, Julio. Veña. Armando, a todos. Muy sobre bien. Todo, seguir pensando en el teatro. Veña. ¿Vale? Gracias a ti, veña. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos a Amelia y despedimos también a todos nuestros oyentes porque ya rematamos nuestro programa. Claro. A que pase una feliz Semana Santa a todos e que nos volvan a sintonizar despois da Semana Santa. Exactamente, despois da Semana Santa voltamos aí outra vez. No quiero...